wieczór już minął i noc się kończy. Już czas ruszamy, tak ruszamy, ruszamy. Tak kierunek znamy, znamy, walmy, walmy. Zobaczyłem, że to wszystko jest jak dym, tak naprawdę nie ma nic, jestem tylko ja, jesteś ty, wiesz, też mi się czasem wydaje, że to wszystko wymyśliłem, ale to tylko momenty, chwile. Gdyby nie ty, to nie ja, ale to nieważne, wszystko będzie inaczej, tak, tak. Pozdrawiamy wszystkich ludzi dobrej woli. Muario Lanza. Marcin Babko i zespół Muario Lanza na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej 22 listopada 2009 roku. Obok niego Dominik Mietła na trąbce, Mariusz Orzełowski na gitarze, Piotr Pankała na perkusji i Sylwester Walczak na gitarze basowej. Przyjaciele i znajomi dla Marcina Babko dziś w sobotę 11 lutego w Katowicach w Kinoteatrze Rialto o 19. Tydzień temu zerknąłem do archiwum i okazało się, że czas wrócić do pewnych przyjemnych obowiązków. No i okazało się, że tydzień temu zagrało dobrze, więc myślę, że wróciło na dobre. BOS od B do S. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a button and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. it's hit, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost. There's a cop beating a gun. Wherever a hungry bone baby cries, there's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, mama, I'll be there. There's somebody fighting for a place to stay, a decent job or a helping. Somebody struggling to be free. Look in the eyes, mom, you'll see me. The highway is alive tonight, and nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light with the ghost of old time Joe. Walking along the railroad tracks, gone someplace, there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. And we're sleeping in the cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box neath the underpass, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqueduct. Tom Joe. a cop beating a guy. River hungry, newborn baby cries. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Well, if somebody's fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand, whoever somebody's struggling to be free, look in their eyes, my, you'll see me. Te dwie wersje tego samego utworu dzieli prawie 20 lat. The Ghost of Tom Joad, 1995 rok, tamta solowa płyta Bruce'a Springsteena, wyciszona, akustyczna w wielu miejscach. No i wersja z 2014, High Hopes, z Tomem Morello na gitarze. Grali wtedy też przecież porywające koncerty. A propos koncertów, nasz ulubiony artysta, mówiłem to już Państwu tydzień temu, w Australii. Dzisiaj, w sobotę 11 lutego, zagra w Mount Macedon, w Hanging Rock. Potem jeszcze są trzy koncerty australijskie, takie ściśle australijskie. 14 lutego i 16 Brisbane. Brisbane Entertainment Center, 18 lutego Hunter Valley i 21 to już będzie koncert na Nowej Zelandii, Christchurch, i 25 lutego ta letnia trasa koncertowa Bruce'a Springsteena i E Street Band zakończy się koncertem w Auckland na Nowej Zelandii. Bruce Springsteen.net to jest adres strony i tam i tam wszystkie najważniejsze informacje także Państwo znajdą. Przypomnę również na stronie polskich fanów springsteen.pl. A dziś pod literą G byliśmy, dlatego The Ghost of Tom Joad, bo to nasze piąte okrążenie alfabetu, czyli wygląda na to, że za tydzień będziemy pod literą H. I wrócimy także chyba do płyty High Hopes, bo tutaj widzę 1, 2, 3, 4 utwory na H, więc pewnie któryś z nich pojawi nam się także za tydzień w kąciku brusowym. Ważna informacja dla Państwa za chwilę, dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zarezerwowali sobie miejsca na nasze niedzielne spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wieczorowe okno koncertowe. Thank you. Nie sprzętaj, to straszne! Moje sumienie muzyczne nie pozwala mi w ogóle tego słuchać. Tak, tak, tak. Dla strycia tylko jedna melodia istnieje. Panie, ja nie, panie, ja nie. Tej melodii nic nie można zarzucić. Tak, nic nie można zarzucić. Tylko to, że jest piekielnie nudna. Nie szkodzi. Ale wiesz, strycie, co ona mogła być zupełnie wesoła, gdyby ją inaczej zagrać. Inaczej nie wolno tej melodii. Nie można, ale przykład tam. We'll be right back. Pośpiewamy. W niedzielę 12 lutego o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Paweł Kaczmarczyk będzie świętował swoje 33 urodziny. No gdzieżby indziej miał świętować, jak nie u nas w Trójce, prawda? Jego audio feeling trio, czyli Dawid Fortuna na perkusji, Kuba Dworek na basie, Mr. Crime, Wojciech Długosz także pojawi się ze swoim całym sprzętem, gramofonami, na których tak pięknie gra. No i również gość specjalny tego koncertu, Adam Bałdych. To jeśli Państwo zechcą, to jest ostatnia, naprawdę ostatnia szansa, żeby się na ten koncert jeszcze wybrać teraz. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio, Mr. Crime i gościnnie Adam Bałdych. 33. urodziny artysty w Trójce świętujemy w najbliższą niedzielę, czyli jutro, 12 lutego o godzinie 19. A skoro już o urodzinach mowa, to zaglądamy do muzycznego kalendarza. Thank you. Nazwisko już dzisiaj padło w rozmowie z Mariuszem Bogdanowiczem. Adam Wendt to jego zespół Power Set, ale to nie Adam Wendt obchodzi urodziny, a Przemek Raminiak, który jest członkiem tego zespołu, gra na instrumentach klawiszowych i skomponował utwór o tym tytule One More Song. Zatem Przemysławie najlepsze życzenia z tej oto urodzinowej okazji. Pod datą 10 lutego w naszym trójkowym kalendarzu muzycznym kilka naprawdę ważnych dat. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar, jest to, co walczyć jest. Zaczynasz grać i zaraz pas, to dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fan. Na pocałunku w dnie, czy brać, czy pić, znam każdy trik, mieszkam na Boogie Street. A drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami mistrz. Wyjechać masz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. Morza brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy, prą pod wiatr, sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je. By sam jak wrak z honorem lec na pocałunku w dnie. Znam każdy trik, czy brać, czy pić, wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt, nikt nie przyjmuje. Czasami, gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie, lecz pachnie mylą. wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. A thousand kisses deep. Leonard Cohen tak śpiewał, a teraz śpiewa Renata Przemyk na płycie Boogie Street. To jest album, o którym Państwo już na antenie Trójki słyszeli wielokrotnie. Także w tej specjalnej audycji 6 stycznia, kiedy Piotr Metz przez 2 godziny z Renatą Przemyk o tej płycie rozmawiał, słuchaliśmy wtedy tej muzyki na antenie Trójki przedpremierowo, a teraz już jest płyta. Boogie Street. Renata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena, płyta, na której znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Renata Przemyk także 10 lutego obchodził urodziny. Renato, wszystkiego najlepszego. A teraz zmienimy nastrój, ale zostaniemy przy kalendarzu muzycznym. Przed szosie na Augustów, noc, zima, mróz, tych dwie, ale otwarte, chociaż pusto, i nawet wysiąść nie chce się. Co z tego, trzeba zatankować, pomimo śniegu prosto w oczy, braku ochoty na rozmowę z łazęgą, co się nam patoczy. Zajenia spytał chyba, czy jakiś grosik znalazłbym. W sumie to chciał mi umyć szyby, lecz zamarzłbym, to nie ma czym. Jak nie dam nic, to nie ma sprawy, bo on i tak mi zdrowia życzy, a takich jak moje rękawiczek to ja przyję, go nie widział nawet. Wie, że nie mam czasu, a potem rusza w swoją stronę. Przez szybę widzę, płacąc w kasie, te jego plecy przygarbione. Kasjerka stwierdza, że faktycznie jest siwą problem z łazękami. Zdejmuje z dłoni rękawiczki, wrzeszczę, przez zaspy biegnę za nim. Także 10 lutego urodziny obchodzi nasz mało obiektywnie ulubiony gitarzysta Krzysztof Kawałko. Krzysztofie, najlepszego również, a to Piotr Bukartyk z piosenką Na czasie przy szosie na Augustów z płyty Kup sobie psa z 2014 roku. I czas się już żegnać. Audycja mało obiektywnie dobiega końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas z piątku na sobotę w Trójce. A żegnamy się płytą, która będzie nam towarzyszyła, myślę, w najbliższym czasie, często o tej porze w programie Trzecim Polskiego Radia. Max Richter skomponował muzykę do baletu, baletu poświęconego twórczości Virginia Woolf. No i tak to pięknie brzmi nam dzisiaj na zakończenie spotkania mało obiektywnego. A zatem do usłyszenia w Trójce, Mariusz Owczarek. Thank you.